دا شیطان امتحانن دا ازمائش دا وجه نکمون و تاسبان مسلط دے او دا داسی و دشمن دے چه غرف نظر کارینا خطون کی اللہ و اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دیدی نظمون ایمان یوی صدام دے چه منتختارینا و شیطان منوزت اللہ و اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیدی او د جناتو د پیریان وجود تسلیمولم دیمان خبردا ذکر د قران په سمرا آیاتینو کې د شیاطین او د جناتو د وجود ذکر راغلی دا شیطان په سترګو مخکاری جادنه په نیت او جرګم شو خلاصي ګلا یو ظاهری دشمن وی اغلا کلا پا ملت لاشی کلا پا جرگت لاشی کلا ولی او وطن پریزی بلگی لکی او تختی سریدی بے غمش خوپا دغ اسباب و بانی د شیطان مسو خلاسی دے نش نپا ملت دے نپا جرگت دے نپا یو وطن پریز بدو دے اگر اکدا ظاهری دشمن نپا اسم خلاس نشی او تی او جلی او صبر دیوکو نو اللہ و جنت بیرت دیلوش ان اللہ مع الصابرین خودنا پا صبر نخلاسی لکدی شیطان تسو قوة جنو نزیف دی او زمونگ کامل و مکمل دین دی دی دشمن ند بچاو سزری لدو جمعو کے مخ کے تیر سن زمون دا عالمان و قبرون دا الہ العالمین دا نور و دا رحمت و مخرب ندک اغوین دا دی امت دا اصلاح دا پارا قلم روچت کرے چه دا شیطان دا بچاو اول ذریعہ دا اخلاص دا اخلاص وانا والوان دا شیطان پا خفل حتیار ارزولے شیطان ګور قسم خړلې ول او وینهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين کله چې الله را شړل نو انته قسم وکړ چې زمار استا فزاد یادی قسم می زبدا بنی ادم ټول بیدار کوم ټول بغمرا کوم وګور شیطان کبر وای الا عبادك منهم المخلصين الله تا په خالص بندگانو د ګمرا کول او اسمن چلی امه کی جمعه کو ماشاءالله د اخلاص تفصیل وشو دې سبب دې د شیطان نه بچیدو چه سوک دا اللہ کو بندگانو کہ اللہ شامل کو اسے اور سو کوئی جزی بندے کچھ اللہ و یود افلانو صفات والا زما بندر ہے دیکھنے شیطان بسش خلاش شیطان چکل الہ العالمین راشرلو آو دیکھ ولا نکولو نو شیطان دغه وخت قسم خور چې لا اله الا مینا ساده بندگان وګمراه کوم سوره بنی اسرائیل کې راځي اله الا الی یو وعدو کا شیطان ته ویزا چې څو کوشش او مهنت کې نو او کا خو شیطان یاد لرا زما بندگانی نستاغت و سوتا قتن چنی گر شیطان چکل اللہ دخل در نرا شرلو سر بن اسرائیل کی وید دوشی تمیاتنا قال ارائیتک هذا الذی کرمت علیہ لئن اخرتني الى يوم القيامه لا لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتمكن ذريته الا قليلا. شیطان ویلو خبر را کما تا آیا دار یا غکس آدم علیہ السلام یادئی چتا عزت من کو دیکھ مابانی کشر زد رسکن د قیامت دور زکوری نقسم دے زب دیخن دیوکن او زبد قابو دلان میرا ولم اولاد دد. او د احتناق ماناگان مخت جمع کیوش احتناق پا دو ماناگان یو حن خود دابد دیتا وی چه اص او خجر او حر تا پخلق واد واشد. نو مالک چه کلا اصل پخلق واج واجی نو دید خابو دلان دراغ کز غلیه کپکلا رکیه کود رجیه نو دا احسن کن ذریت او مانا دا دا خلق بورت واج واجی چه زوام دا اوکا نو آبا کئی چه زوام دا مکا و نو آبا کئی. یا احتناق دیتا وی عرب وی احتناق الجراد الزرا وی ملخان فصل تباکو پخام ملخان رکو لأحتنی کن ذریته بیحتن دیبوکم دزد اولاد یا دقابو دلان دیبرا ولندد اولاد. اگر ایتی نگاسی اللہ ایزم بخاضر زیبانی در قابود اللہ میرا اسے نوچی وعدی کی ورطوئی گرے داسی داسی بچے مکتن شیطان ورطا پروگرام اخری چو گرے وعدی خوکے لورو دے جزبی وعدی دے خو پروگرام بزما والا مہے. اگر شیطان ورطوئی چو بور گرے شکل و صورت دے دے خومن بزما سر باقشان گوڑے چو سنگم آوئی گری سر باغشان معاملت کے جسنگ ماوئی سرگیو غبنا و قوتنا بدا سے استعمالے جسنگ ماوئی دی دیتاوئی دا قابو دا لام جرا وستن اللہ دیمون دا قابو نا بار آئی فبشر عباد زما حبیب فدیق لی مبارک اپنے ما بندگان متذیر ورکا سوال دارات واللہ بندگان نسوکی تا خطول خلق دعائی کہ اللہ مند بندگانیو اے طول وی مند بندگانیو خو بندخو حاغنے جس طور تیلان العالمین بندوئے وی زما بندگان آغا خلق دی یستمیعون القول چدی زما کتاب لغد نشی پشپا و رسی او دا سی وقت دی مکرر کرے چی زما کتاب تے غد نیولے وی او دی یستمیعون او دی یسمعون فرق مونگ ذکر کو یسمعون دی تو ایکل سرے اجرہ کے ناس دے پکور کے ناس دے پلار روان دے او ناس آتی دو قرآن شریف او دو درس او دو مسائل او آواز وگ نراغ دی تو یسمعون وی او یسمعون دی تو ایکے کی طلب دے دکان دے بن کو پتے دے بن کو خپل کاروبار دے بن کو رالی او تا دو قرآن دا اوری دو طلب کو وَإِذَا مَا بَنَدَانَ وَكَثَان يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ جَدَيْدَ قُرآن دا ورې تو طلب کوي ځان محتاج غني وکارونو کې اولوي کار دام غني اے کارونو کې اولوي کار د دین خدمت ده یې چې قرآن واوري دو فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَا نروان روانی دی قرآن دی خیستو تی کو پسی اولائک الذین دعوت سان دی چه قرآن واردو عملن بکی حداهم اللہ اللہ دیتا ہدایت کرنے و اولائک هم اولو الالباب او دغا اللہ و یقل مندی دے مختصر اغنت خبرو کہ جز ما بندگان سوک دی قرآن اوری خدا عمل پنیت اوری او دا سیدی ویلی چی او میاشت واری دو دام بندده یو کال واری دو دام بندده ند قرآن اوری دلو دیسر دوسی او تعلق دا تر اخیر سلگو پوری دا تر اخیر سلگو پوری قرآن اوری دلنی ابیا موند سور فرقان کی دا اللہ دا بندگانو کم صفاتو نام شروع کړو تفصیلا خو دې در تنن نن نړوا بیا ان شاء الله د اجمال نفس تفصیل کو مخکې جمعه کې مون ویلو چې دې کې الله د خپل بندگانو تفصیل ذکر کړي چې زما دا بنده څوک او د دې په څو وي چې دا هغه بندگان عنوان دې چې زما په بندګی رہی کې داخل شي دي نو شیطان غنتی او لوی لعین او ظالمم حتیار غرزولے ناول صفت دا ذکر کرے وی زمابن و عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حونا بندگان در رحمان آغدی چی گرزی جوان تیرئی پزمک دا عجزئی سو کزارئی دا نیگیم تی ازار لگ حیواناتم تی ازار لگ ایشیتا با اظہار نرسے سال اخفل زناورو لیدی حدیث پاک کراغلی ابو داود شریف حدیث سے اللہ حبیب فرمائی لیدی اخفل سورلو حسنو خرو خشورو نبا ممبرونا نجوڑا ہوئی چیتا پلا رکی ولانی پاغی ناس دی او خبری اترے کئی کسوک پسورلی سور دی او خبری اترے کئی نو حدیث کی دینا من راغلی ویداخو پا ضرورت بانی سورلی پیوکا نگونا دا اللہ دا بندہ والصفت چدے چاہتا ضرر نرسول دا جزئی جون تیرو اللہ دے مولم توفیق را کی دا جزئی دا جون چدا سے حال کے مرگ راشی کسی سے ازار لے گے انسان خپل پردی تردی چی کافرم دا سیدی نام دا اللہ بندے لے کنا نتا لغدانوی چی کافر ازار روا کافر خوشرت میدان دروت نو طالب یا حکم دے چو زما حکم دے چې دے قتل کا باقی کفار دی دا اللہ حبیب دے کافر و بیمار پر سیدے تھے کفار لے دعا گانی کری دا غیسر احسانات کری زمونگ دے شریعت مسئلہ دا دے زکاة نے علاوہ نور ٹون خیراتون پا کافر ان کی گی ستا خیر خیرات کپے و مسلمان کی گی ندا په یو سپین کی دا په یو کافر باندې کی زموږ زم رخل دین له داول صفات ده الله دې موږ ته عاجزی راولي چې موږ هیڅ چاته اس قسمه تکلیف نه راسو ادا تکلیف ګوره دا چې نه الله زموږ استاد رسول بل کله خاون دې حضرت څنګه ډېر خځه ګوره پښمنه خپل خاون ته خیره کوي دې ته خبره وا د باندې شړي خپل بچی څنګه د باز بچون خپل مور پلار څنګه د الله د بندگان او ول صفات د عاجزۍ سره ژوند تیرو هیڅ چاله هیڅ قسمه تکلیف نه رسول دین صفات دې ویلا فاطمهم الجاهلون قالوا سلاما کل جنا پو خلق دی سر د شرو د فساد خبرې کوي داغینه جنگ جوړیږي داغینه قتل قتال جوړیږي قالو سلاما نذی د سلامتیا خبرې کوي د سلام امانه د خبره کوي چې پاغه جنگ د فکری الله یا صفات دا ګوره په ویلو کې او په اوریدو کې آسان دي وچ عمل الله صاحب کی نو الله وسیل دا الله دې توفیق نه بغیر سرت یو جاهل د جہالت او ناپوهی خبرې کوي الله و زما بندگان قالوا سلاما او دی په لور اچھا لمزه ویلې ګورې دا عمر سینې خلق سوئی سوئی دیر برداشت کئی دا دیر کمال صفت دی تا اللہ حبیب دیتا پالوان دی دور الویتی نیرا سوک سوئی سوک سوئی خوبت دے سکئی سبر کئی خبر ازمول غصہ دباؤول دا دیر لوی صفت دی حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام مال تقسیمولو یو کس پاسن جو منافق و انصاف وک تعالی حبیب لوی دا سمرا خطرناک خبر را بعض روایات کې راغلی الله حبیب لوی دا داسې تقسیم دی چې کې انصاف نشته تعالی حبیب خبر حضرت کا او رحم الله موسی الله علی موسی علیہ السلام رحم وکي ته دین زیاد د زړه هزار خبره ورته امت ویلې خو هغه په خپل لوی سینه کې سنبال کړی د دې صفات دي د دې صفات لري جاهل لګیاله بس زرا مریا خبره کوي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما د دې صفات دي بندگان در رحمان غفلت دي چشتی شو بیرخای بشار پارا لے رب دے کل غزلہ اس پر شروع گیرہ کی پچھے ملازن آیا بل سکار دے دنیاوی کار دے زمیدار و بولم شروع شروع گیرہ کئی دکاندار تو کی دارم شروع شروع گیرہ کئی دلتو ایبیتون لے ربهم شروع شروع گیرہ کئی دخل رب دفارا سجدن پدا سے حال کی کی پسجد کی پراتلی وقیاما او قولا نو کلا ناکلا گو ردان سی بیجی اصدی ویر نن خوب دا شپا پا ولارا او پسجد کی تیرو چی او رس کو چند دا سیوکم یا او رس دا سیوکم چی دا شپا دا پسجد او پا قیام کی تیرشی او گو ردان یو شپم بیا پا کار رایی د خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چې کله وفات کیدو عظیم د مسلمانانو مشر فاتحین د اسلام کې لوی سره یو خدای ارمان ورزی چې دا مرد په بسترې ودره دا مرد مالا په بسترې ودره زینوی چې جولې کې مسشل نه اس خالی جو لئی روانی ملا تا دیوی یو عمل لیک چردا پکار راغی غمسل بانشی ورنمسل گڑا وڑا وی ما دخل گر جرنیل دیو دی اسلامی لخ ترسو کی داری کولا وی باران وریدو او ما دخل فوج داغی سو کی داری کولا او تو لشپد ساڑا او د باران می دیو ڈال دلان می تی رکا کی دې شي دا شپشن ته پکار راشه وګوره پتو رشفرا پاسې دې کله خاون د خزنا او خزه د خاون نه خبر نه لا د زکه ویلې رب دې پتو رشفرا ودان لست ځان لست چالو خې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی او شپمی جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام په دې سره ونمندو نچون کی کورنو کی درانا انتظام نو وی مالا سنا پز مکدا سوان دا اللہ دا حبیب پا قدمونو بلا سنو لگے دل سجدہ کی پروتو او دعائی کولا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منکا لا احسی خنان علیه انت کما اتنے تالا نفس کا اللہ حدیث شہید کی چاہیے اللہ ستا پر رضا ستا رکھا رو غزب نفنائی وارو ستا دا رضا در توسید کوم او ستا دا قہر و غزب نفنائی وارم ستا تاپ مافی و معافات دید عذاب نفن ایغوانم و اعوذ بک منکا تاپ ذات دتا نفن ایغوانم اگر رعلا بسوک دا سی عبادت و ایز مارا بستا دشان سرچکم سنا خائی لا احسی سنان علی زما دور وسو طاقت نشته جستا د شان مطابق کم سنا او تعریف دے او غد زما اون تی او عجز بندو کی سید العالمین ہوئی انت کما سے تعالی نفس ما دا جزئی قرار کو تدا سید صفات لائق لك فخل ذی خپل تعریف کړي د دې درین صفات شمیره به زبر ګور درنه تپوس کو والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما بندگان در رحمان آغدی کشکی شوگی رکھئی دخبل رب دفارا سجدا وقیاما فحالت سجدی او دولارکی لوئی لوئی سجدی کئی اللہ علیہ وسلم تو سلم توفیق راکی مدینہ منورہ کی او جماعت اصل کی نو میرے مسجد السجدہ اس مشہور دے پا مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سر مخی کال حجنو کی زمونگا بلڈنگ بالکل اغی سراو دا جماعت پلی مشہور دے جلال اللہ حبیب پا کس سجدہ کرے وا دمر اگل سجدے او کچھ صحابی دے نبی علیہ السلام پہ انتظار دے اغه 100 فیصد فیصله لکه او کجه الله حبیب وفات شوه دمر سال تعالی حبیب سجده کې پروتو او الله ته جړل جړل فریادونه کول عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وای بس ما وی چې الله خپل حبیب له روح او وسو تاسو وګورئ چې سجده الله حبیب صلی الله علیه وسلم کوي زده خپل رب د فارس یا په دې سجده کې دعاګانې دې قبليږي تا پته در لښتا چې بنده ته د عاجزۍ او د بندګيري لوی شان بغیر د سجدي نه بل شي مونږ ته سمرا احوال او افعال الله را کړی مونږ سره د عاجزۍ د سجدي نه لوی صورت نشته چې او بنده خپل تل دې د مالک روان دې په خارو کې دیو جنا حدیث کی راغنی دا بند اللہ تپ سجدی کی دیر نزدی نوی دعا گانی و غوڑی فقامن ان یستجاب لکم دیر لائک دی چید سجدی دعا گانی مولا قبولی کی سجدی کی خود سجدی کی باپا پختو پوردو کی سوالو نا نکے دا انبیاء علیہ السلام دا دعا گانے زدک کے بیمارے ایوب علیہ السلام سجدک اس دعا کرے وا مصیبتنو غمنو پریشانو پا مخکڑے یونس علیہ السلام دا مئی پخیٹا کسی سجدہ لگونے وا دا دعا گرے پا سجدک اکڑے وا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین علماء لکھنی یونس علیہ السلام دمئی خیٹا کی پس سجدہ پروتتے او اللہ وی پدریو تیارو کی آواز اپوتکو وی رب زمان دحال نسو خبر نے دمئی دی خیٹی او دی دریاب دی بی خوت تیارون اخلاسو لوالا بلسوک نشتا ټول دنیوی اسباب ختم شوی که تاسو اسباب پاتی اگر الله وعده کړي وای یونس علی السلام له دې څنګه نجات ورکړو نو وکذالک ننجل مومنین هر مومن کده زړه د درد او د اخلاص نه ماتا دی یونس علی السلام د جړا او د فریاد غون د فریاد کو نو زما در بواد د چیز نجات ورکوم حتی سلوام چی کشمنیم وی سجدم وی او دیونس علیہ السلام جواب وی ربائی حتی سلوام دی دنیا یو شریف سڑے کتا سو لکوشت اوازو کی چراش دا پلانے شے درکو اتو خط عزت احترام لار اجولی دی ولو غورو لوس درکی ندا دا آغد شان تر مناسب خبر دا کنا مناسب دا ایش پک کل نمی تورسی گنو اللہ دی توری دنیا والو تاواز ورکی حل من داعن فاستجیب لہو حل من سائر فغوطی شتد سوک دعا غختن کے ضرب ورکول لتیارن شتد سوک گناہگار چی طول مرد بغاوت و سرکشی زندگی کے رکھنے او سی جبل دیکھے نہ درشتا و نہ ورشتا نو زما دے در تراغ لے دے زی بخن تتیارن اللہ دی دا توفیق مغوتا ستول و تراغی سجدی کے دعا گانے کوئی ورماتا اسوی دا سی تکلیف نشتا چی دا آغی دعا قرآن کی نشتا قولا دے ونمگر علی دید کی کنا ایت فقیرے غریبی پا محکڑے نو نفلونیت تی ترل سجدہ کیو آیا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب زوگیم رب ز محتاجم کسر ذکرا لیگن ما ترو لیگا بچی نشتا نم قرآن دعا ذکر کرے گنا ایک الادا سیدے یو ظالم زیور کرے یو ظالم پا مخکڑے نو حضرت نوح علیہ السلام ظالمانو پا مخکڑےو داغی سوس و طاقتنو ناغسی انی ربی انی مغلوب فانتصر زمار باز کمزور انتم انتقام و بدل و آخلی کل نور پریشان و دعا گانی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوزنی غزو خندق و غزو احزاب کی دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ترال وی قربان حال ہوا غد چلا ذکر کرے نسو وی قرآن شریف کی اللہ دا احزاب حال دا سی ذکر کرے وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اللہ و یغا وخر آیات کئی جس تر بھی کبیش او دازل بالکل دی مرکن تراغنے ہو وی قربان حال ہو آغا دے چا اللہ ذکر کرے نسو وی وی قولو اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا او دی دعا برکاتو چا اللہ یو ہوا رو لے صحابو کم وزیح شورو کا اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا اللہ زمون عورتنا پا پردی کیو ساتی شرط بی پردی نشو بی حیاء نشو او اللہ زمون دا یر ختم کی دا وزیح شورو کا دا یادکی بھائی چالا یادکو ہمائی اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا دا گره دلو یو غمون و مصیبتون سر دا غیر بد دعا صحابوی دا اللہ حبیب ورتوی دیکھ اللہ یو حوارا والو زولا اللہ چه مدد را لیگی نو عجیب مدد دا سه حوارا لا دا کفار و خینه ویرا لڑولی دیگونه نسکورول او پا دی حوا که اللہ یو رو بخیر دا هر کافر زرد یرین ڈکسو دا 10,000 لخکرو او دا مدینی نے محاصرہ کرے وار او غطول لخکر ورطا بہوا سکو تس نسکو ورطا لحالت السجود کی دعا دانے غفتل دا اللہ وان دی فریاد کول دا المومنانو یو صفتو اپا دی صفاتو ومون دا اللہ دا بندگانو فلش راجو والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما بندگان در رحمان غدی چشتی شو گیر کئی خپل ربتا سجدا وقیاما پا فحالت سجدی وقیاما دولاری کی اکل داسی بوشی کن حدیث کے ایڈے ارسل غطوینن بشپشو سجدہ کیو دشوی رکو کیو دی فقیام کیو دی حدیث پاک کراغلی کرشی و مندو دشی اللہ اپنم اللہ ای قرآن دے فخر کھائی بلگو رہی نمائی بندل بندل والا دم رستل ایشو پا سجدہ کیو دی تو دپرو دی او مالک نمائی قرآن دے دربان فخر کھائی دباز اہل علم مبارکی راغلی زمون باز سلف وی حج دا چی بلارت نو بلکل پا بستر و نپری وطن مگر آغا خوب باو چی سعیدہ کی بیوکو دا باز سلف نمن قول لی دا بخاری شریف روات کی دا سحای ستاو ای چی با حج للانم نزیابو دا پیدل مگر آغا خوب باو چی کم خوب بے پا سعیدہ کی اوکو دار اللہ د بندگانو صفات ذکر کئ انن خزمون داسې سجدی دی هغه ته الله حبیب نقر الدیق وای د چرپ پشان ټنګي لګول دي د چرپ پشان څه دی ټنګي لګول دي ورته د شپې په سیټه کې داسې ګری جراپه کې ودی دي سجدی کینو په نور سره درځي په نور سره درځي نو سبحان ربی الاعلی پکې او سل پیری وایا کړه او ګره کلور دعا ندرځي نو دین لوی دعا په دنیا کې کوم ځای پیدا کړي د هر حاجت د پاره دا دعا کافی ده ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار دا په ټول لور ځي کنه بای کنه دا خود مو سبب دا وردا چې دعا یې په سجده کې لري پښمنی کې په نفذونو کې وغښتا نو د دنیا او د آخرت د سفرې نخل انس رضی الله عنه ته شکر اغلی وی دعا را تو غوړ نه ورته لا ذکر تکل وی ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار نا که ورته نور براله غوړ نه غلې ما خو د دنیا او د آخرت ته سفرې نخل نور ته شو غوړ دا غره مختصر دعا دا خو د دنیا او د آخرت ته شی پاتې لري دې تا جواب ال کلم وای پښتو کې د جواب ال کلم معنا دا وای په کوزه کې سمندر بند کو ځکه دنیا کې حسنه صدا نیک اعمال په دنیا کې حسنه صدا د قران او سنت علم او عمل په دنیا کې حسنه صدا نیک عمل بچي په دنیا کې حسنه صدا نیک بیوی دا په دنیا کې حسنه صدا رزق حلال له په دنیا کې حسنه صدا د نیکانو صحبت عمر ګرځیا نا او په دنیا کې حسنه صدا الله مدد او نصرت دے او په آخرت کې حسنه جنت دے د الله دیدار دے د جنت پوری دی لامبیا له مسلام مرګر کې آغا نیمان سروای څه شی پاتې شو نو کنو رضوان در جن دا خدل می ادا یواز دن اروح نفلولو کی کول شي ته رضی جو سره او په حالت سجود کې درب کریم روان دی خپل حاجت نه پیش کول بل صفات ذکر کوي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بندگان در رحمان ها غلی چه دیوائی اے زمونگ ربا واڑے زمونگ نعذاب دا جہنم مونگ دا جہنم دا عذاب نفامان کے اخلاص موکی ان عذابها کان غراما یقیناً عذاب دا دی جہنم کان غراما دلو یا تباہی و بربادی اللہ دے مو ٹھول دے جہنم نو ساتی اے گورا کلا کوئی نشے یو دے تو دو چھو نو گوٹو کئی نو سو رزی مجھے بتانا کئی دا خود دنیاوی اور دے دا یو کم او یاد رجی دے جہنم دے اور نکم دے ورا تو چی سر دے گوتو لگی دا دا اور سوے سمر دیا دی معمولی تو چھے دی رونی و نصور از اللہ سنہ دی تنا کی دی جبہ دی تنا کی دا او دی جہنمور و ایزر کالا اللہ بل کو نرنگی او شانت و زبے پی زر کالا بل کل بل شانتی شو سدید کراغلی دی جہنمور تک تور دے جهنم ور سره تک تور دی. نو یو د مؤمنانو صفت دا ده چې د جهنم د اور نه اچ ورته پور نه دی. وګورئ دی کی وای د مؤمن یو عجیب صفت ذکر کو الله موږ د جهنم د اور زموږ نه واره دا خو په دې اوري چې دروغ بد وایو جواب سنبالو سرګ و سنبالو پر دې حق او حیا او مان نمازان سنبالو. هدي په لور ته سړې ټول عمر ګناهونه کوي پر دې حق او بیا مو ربنا صرفنا عذاب جهنم. نو بیا خدا غد دی دعا او د عمل په من کې تضاد دی. لکه یو سړی چې فصل کړلې وغه پسې رمبه او لور راغسه پرې کوي مو یې الله مال خفصلو. زمو دی علماء او لکري چې او کس چا تماشا کولا وغه دی نه ناش س کتاب کتن واغې د دې ګوتا ورلا نو بیا به رو تخصولا ګوتا چې په هغه اوس په دې د بته رو تخصولا دا تماشګر وې چې دا نه دی سکه نا غراغ او تپوس دی پولیسی تو خدا بوتا دیوی لولی نچوس و زیوی تختی وی دا نفس نیسو گناہونو مطالبہ کری چی پردے مثال پا توربانی زت و اخلاف لانے گناہو کا پردے حق و خرا حرامو کا غلاو کا رشوت والا مسلمان وینی توی کا نو امام علیوی توارو کسو گورم چی تیرا دنیوی اور برداشت کونی شکنن نو ایجی گوتا میوس و زی نو دا نفس میں وی را تختوئے نو زولام چیت دا اور نشی برداشت کولی نامن اکم زینہ برداشت اے دا اور برداشت کولی شو نو چی دا نشو برداشت کولی دا مومنان یو صفت دے وی وارے زمومن عذاب دا جہنم ان عذابها کان غراما بے شک عذاب دی دالو یا تباہی و حلاکت دے انہا سات مستقر رو و مقاما. عجیب کتاب دے کل گو دا مسلمانان گو عجیب کتاب پدے کل مسلمان دا مسئلہ اور دلے و یر کلمہ مویلے میں شعور مال نشتا دیکھ شک نشتا چچا کلمہ دزرپ اخلاص ویلے دلہ میں شعور نشتا وکا اللہ ورطلا گناہونا معاف نکی نید اخبری گناہ پا مقدار بدے جہنم تزی ندلتو انہا بیشک دا اورد جہنم او دا جہنم سات مستقرن بد دے زید قرار دا گناہگارو و مقاما او زید آمی شفی دا پاتی کی دود کافرو. ویزان نظر پدی محکوا فسوک وللگ وق ورزی نو موږ خطرناک زه ده اګه څوک پکې همیشه د کافر په جهنم کې شي همیشه وي او ګناهګار مؤمن کا الله معاف نکو نو دې بد ګناهونو په مقدار په اور کې سوځي د ګناهونو بازي ګناهګار په دمر جهنم کې چې سمره د دنیا دا عمر ده دنیا عمر چاته صحیح سند سره معلوم نه او تاسو کتري چې زرګونه کال تیر شول او پته لګی نه چې لا هلالمین قیامت کله راوړي د جهنم د اور نه پناه یو سلام د مؤمنانو یو صفت ده. ګوره او مسئول دعا یاد کړئ او تاسو ګورئ چې همت یې خبره اوري په کار نه دی چې بلی جمعې پورې غکار پورا وي او بلی جمعی نتا سنئی دی چی خبر اسے شوی نو یاد ویلا سکے اب آئی اللہ دید اعمال و توفیق مونگو تا سنر آگی ماشاءاللہ اکثر مسلمانانو تیاد می مسلون طریقہ لگ وید سبا و دما خام دموس پا چی سڑے وجلی وی اللہم عجرنی من النار اللہم عجرنی من النار یا اللہ دا اور نرال پنائی را کدا چالا یاد دی بھائی نور بلی جمعی پر یاد کئی بھائی اللہم آجرنی بین النار اللہ دا اور نمی سکی نجات را کی. یو حد حدیث تراغلی علماء سندی کلام ما حدیث کے کڑے وی جکلے یو بندہ دری پیری دا جہنم نا پناہی اغواری نو دا جہنم ورتوی چا اللہ زمان اکتا پزاد پناہی اغواری نو پناہی ولا ورکا زکر دا اللہ دا نم پناہی او دے اندویشے او یو دری کی سڑے دے جنت سوالو کی نو ای جنت الله ته وی چې زما ربا ساده بندستا په نوم ما در نغواړي نو ما ول ورکا نو و پیری سارو ماها د جهنم دور نشړې کلاي غواړي او هر وخت ماشالله مسلمانانو طریقم دا یو باندې شي راغله او مسجد نبوي ته نو باندې شان واجب حالو باندې شان چون کی زمیدار بو نو د اسلام د آداب او د خبر دی رضا الله حبيب بدي سره ډېر رغزارا بولا اصحابو بدیری نه تفوس له سکولې باندې شيو یا ایها الذين امنوا لا تسلوا نشيا ان تبد لكم تسلكوا مصحابوی مون تپوسو نه دیاری ننشل کوله مون ویچر تیو زمیدار راشی او دادا بون خبر نیچی تپوسو نو کی نمون بیرا سواو یو بانده چی را غیر اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فریموزو ابے وی زرزر دعاو کوی اللہ ما دا جہنم نو ساتی او نبی ری سلام را سرو ساتی یو خدا چراغلی ہوگی ما تا بخنو کی او نبی علیہ السلام لبخنو کی جنت لموردن نکی نور سکرا طرف کی مشری کی بلکی خبر بائی ندا اللہ حبیب تبسم او یو راغ ندا اللہ حبیب دعا کولا او معاذ رضی اللہ عنہ دعا کولا اغزر در دعاو کلارو وی بس ما خود جہنم دور نپنائیو غختا او جنت سوال میں اوکو او دا الله حبيب ته وای دا چې څنګه ګون ګون کې په دې نه پويګه مړه معاذ رضی الله عنه چې وای په دې نه پوي ولا فم دندنك ودندنت معاذ نو دا الله حبيب تبسم وکوي تا چې سو غخت له حکم نه دی پنايو غختا وحولها نو دندنو دا موږ چې کوم لاس ور تکري موږ هم دې نه غیر چاته رغورځو چې الله جنت راکړي او ته جهنم ته اور نه ووځي لدے دخل بندگان و صفات ذکر کریں بل صفت ادار اللہ و ازما بندگان کے مال لگئی نو دا حد نہ تجاوزم نکئی کمیم نکئی وکان بین ذالک قواما درمیانوی دام ندے چیتے دا بچو دا خلین رو چکو او اگر خیرات ورکتے کب بچو نان نفق پتا فرض دا او دا اگر نور بدربان دا سی مرتبہ کی نی نو پا مال لگولو کن دی درمیان روی کئی اب یاور پسی یو بل صفت ذکر کئی وی بندگان در رحمان آغدی چی دا اللہ سارا بل سوک نرابدی بل چاہتا نوی چی تراشا او زمارا مشکل او دا تکلیف لرکا او بندگان در رحمان سوک دی نوی جی نفس آغا چی دا غی و جن اللہ حرام کری مگر پا قانون شر دا دا اللہ دا بندگانی او صفت دے نا حقی وینی نتویو اللہ دے مونگا او دا ٹھول ملک او ٹھول امت دا نا حق وینی نتویو لنبا حفاظت کیوالی او درین دے ولا یزنو دی بدکارے نکائے پا دی آیات کی دری صفتو نا ذکر کر دا اللہ بندگان سوگ دی ما سیوا دا اللہ نا دا بلچانا مدد نغوانی فوق الاسباب دین نا حق قتلو نا نکئی او درین دی بدکاری نکئی دا دری صفات ذکر کر دی او ورپسی ذکر کئی جی بندگان دا رحمان حغنی چه دی دخپلو گناهونو نتوبه اوباسی سچ توبه اوباسی اللہ دی مو تاسولم ده سهی توبه توفیق را کی اللہ حبیب وی طول بنی آدم خطاکار دی وخیر الخطوائین التوابون ورپ دی گناهگارو کی توبه استر کی اللہ حبیب وی ضروزان اصل کرتا توبه اوباسی تا څنګه الله دې ټول له توفیق درته دې پېښمنۍ درا پاسې جو هوای ټول را پاسې ښه الله نه غواړي یکم سړي چې پسخت جوړ وي ما سوتن چې الله ما را پاسه نو الله دې را پاسې خدای دې دې له ګوري دې دا خوشاله دا بکله ساړی او کله بګرمي په دې کې عمر دراش دا خو کله ګرمای نه تا او کله دې ساړه نه تا د دې ساړه او ګرمۍ سره زموږ استاد او ټول سره ژوند حدیث پاک کې وي پسو کسان او الٰہی العالمین د ملائک قربان دے فخر کوي یو په بیا ناری نه بندم دی چې دې په دې جینی کې خواګه به ستر بری دې سره خواګه نه کړل نفس وې دې ګرمه کې ناشیا خدا رب ستر لري پر خو ولې قران کی صفت کوي تتجافا جنوبهم عن المسواج الله او یما ذات بندگان شاه چې پېشمنی دې بسترې نه لري ولا بسترا بڑستن اغا گرم او بڑستن او کمبلی دا غشان خالی پرتغا او یدعون ربهم خوفا و طبعا دیخ پل رب لولار دے یو پل یریگ دعا غوار یو پل تمل ری و ایو کنو ایمان دا امید او دا یری پل منس کے یو پل صفت ذکر دی والذین لا یشهدون الزور وی بندگان در رحمان آغا دی چه دی گرد لای شدو نزور دو مانا گانے کو و توجو سر واو رئی کزتا پوز کم جی در دی یو لای شدو نزور دا مانا دا دروغ و مجلسونو لنزی یو لای شدو نزور مانا دا دروغ و گواہی لکن یو خبر ایا گول رئی اپا دی زلو کیو لکن چه کم ده گناه مجلس ده ورطلو عادت مجوره وزی کل ده چی چه نا داخل کوئی لگ به تماشاو کم هر قسم ده گناه مجلس چه ده ایتا ظلم که یو مجلس که خلق راج مشی او دا تاڑی غگئی یو کس خبرو که بل تاڑی و گلده ده گناه مجلس ده که ده نیکی مجلس ده پا اسلام که تاڑی غگول شا پا اسلام که زنداباد مرداباد شا نو ایش یو گنده مجلس لمزه یو گدا معادت جوړ کو نو لیا دا خطره خبره دا وی دجال چی کل سرگن شنو باز خلق بوی وارو که تماشه کو نو تماشه نی چی ورغ غصر بدا که کسم خرافات و جادی چی بیا دی واپس رشن نو گدا معادت جوړ کو دا باز خلق و عادت دا دا چی اغا دا دین دا مجلس نا آپا لکسن کی گی نو دیانو ورد دا الله ای زما بنده سوم دې دې دروغ مجلس نه لزی دا دروغ مجلس کې لږ ګناواله او کډېری ګناواله ک کفر پکې کی ک شرک او ګناونه هو الذین لا یشهدون الزور الله ای زما بنده نو دې بد دروغ مجلس نه لزی کله وردا دې چې سماج ګربان مذاب راځي حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام دا عذاب ذکر کول چې دا لخر براشی او دا بطول تباشینو بیبی ورطوی قربان کله خو یو لخر کې خلق دا مسلمانانو دا قتلولو دا پارزی خوص خلق پا کدا کیا و یو پا کدا دیرہ خرکے کم اصو کوئی بای راشد و پا کسولی خرکے کم او دا پا کی بچول مزدوریو کم دا آغا دا خلق سر اغزرکار نشتا آغا خپلو بچول سر خرکے عذاب راغ و ایدین پا کی سشول نو ګرګورې عذاب چې راځي نو تماشګیرم پکې سکی هم پکې په عذاب نه پېټ کې راشي نو د دجال تماشې له په باز خلک راځي خو هغه سره به داسې سحر وي ډول سرنا دپړې باجې د دنیا سمرا بیجینې شي دا په ټول دجال سره راځي به تر دې پورې چې دومره غټه فتنه به یو سړی ته به وایي چې سبا ما په خدای توب ومني که مور پلار مې در نژوندۍ کړ نا وو یاو د دوه شیطانانو له ګوښه به مور پلار شکل جوړ کړي او زه دا کمپیوټر دور روو ته کنه دې خبره وایي په دې کمپیوټر په خبرو بالکل شي دوکا نشي کله غدیږي بل شو کو هغه ساري ور سره د یو لوی غټ حالې می شي غډا والا بل شو کړي او سر ور سره د شاله دا اوس یو ټوک شروع ولا ته خلکو له وګره فلانه مولا غدی او فلانه مولا زنانو سره ناست نو دا خود د دجال له فتنو نه او فتنه دا د دجال وای فریب کړ د شیطانانو ته وای شابه دې ته د مور پلار شکل جوړ کړي نن خلک د بل شکل جوړولو باندې تا دا د بل تصویر او دی باندې قادر دی دجال هغه شیطانان ورته زړه د مور پلار شکل جوړ کړي نو دا الله دا یو عادت جوړ کړي چې الله زستا باندې موثاوی دي زب غنده مجلس لږه نو دا غنده مجلسونه به سبا د دجال راځي او په دې طریقه به الله موږ په امن او امان الله دې موږ تاسو په امن او امان کړي اے الله باندې ځان دا سره زمونږ دا اسلامی ملک دی او ټوله دنیا نن پریشانو په مخه کړې. نو مشورتن درته زده وا ماشاءالله مو خدای مدرسو کې د مخ کې نه د ټول امت د پریشانو د پاره شروع کې به کثیر ذکر کړي په تفسیر د سوره یاسین کې. وای زمونږ د دینی مشرانو د مخ کې نه دا عادت دی چې کله چې تکلیف راغلی نو د سوره یاسین وای او دا تکلیفونه ورسره الله تعالی ماشاءالله په دې مدارسو کې همون چې هر وخت د سوره یاسین خطا سو کورونو کې بچي او خپل شریف شروع کړي دا امت تاسو وګورئ څه حال لري دې ملک زمونږ واړو واړو بچي زنانا مساجد هیڅ محفوظ نشو دې لپاره الله ته فکر مند شه. یو مدا دعا واورید اللهم استر عوراتنا وآمن زوات بل دې په وګورئ تاسو وګورئ نو وګورئ سوره مدوسه چې باران باندې نو دا خو به وایي چې دا فلانی عذاب د فلانی د وجنه دا باران چا بند کړی الله ناراض دی زموږ د بدو اعمال د وجنا دا پریشانې چې دي هر سړی د خپل ځای توبه واس هر سړی ستا سره د دې غریوان چې ګرموله پته راکړه په صحیح توبه غره د یونس علی السلام د قوم نراغله عذاب الله سکو وایدا چې توبه یې وي دومره توبه یې چې کله یونس علی السلام یې سبب عذاب درته نو یو بشر پکې ولې یو ګورای کدا یونس علی السلام د شیه پکور کی غو علیاذ بالله دروژن دی عذاب ناراضی او کور کی نیمه د پیغمبرانو طریقه دا چې دا عذاب یې ورکړي نو ملک نه وتی نا بشر له یونس علی السلام کو کوته بدا ته توبې وستا وی دا واړو واړو بچی دې مهن ته نجودا کوي چې مور دې ته شاړي او بچل ته شاړي وی دا د دې سناورو نن بچی جدا کوي او دا چې توبې وست د مفسرین لیکلي وای چې چاډ شاګټ په کوټاو بنیاد کې لګولې و نو دا غټې د پاره روغ کوټو لړولا دا څنګه کې چې تا د شاګټ په بنیاد کې لګولې اته ولې یو ټرالې می لګولې چې په تاسو دراړ وای په دې اکتفاو نه تا هغه غټې د بنیاد دروي راغلی عذاب الله واپس راغلی عذابونه الله په توبې واپس کوي وکه مونږ ته وی ته الله دې مونږ ټول ته دې توبه توفیق راکړي مصیبت دا دې چې تمرا عذابونه دې په مونږه پریشان یو خو زمونږ په اعمالو کې دې وختوم را فرق راځي د صحیح توبه توفیق دې الله مونږ ته راکړي استغفار دې دې روایت دا کوم چې مشران یې درا پاتې پښمنی او د ټول مت حق توبه وواسه چ الله دا عذابونه مصیبتونه را لوي کی الله دا پریشانی دي کی الله په دې ملک او ټول دنیا اسلامي ملکونو کی الله امن او امان او د سکون او د اطمینان ژوند موږ او تاسو ټول ته نصیب کی دې لپاره موږ دعاګانې کوي دا باران بند بخت تاسو بار بار او موسی علی السلام دا الله خبر او توجه الله ورسره خبرې کوي دې اسمان او زمکه داسې خلق کړی چه اللہ و خبر کولی ایو اولیدی و کلم اللہ موسا تکلیما دکو ہی تور پا پاک دیکی دا اللہ خبر روی موسا علیہ السلام بخم و گنو اولیدی وی موسا علیہ السلام یو ازل در رب کریم مناجات و تلاع روی زمان ربا سن خدا چتل یو قوم نرازی او ناراض ہے ویزه یو قوم نه زما در زاورګی نه خدای نه چې ضرورتي په باران به کوم چینین نه بکو او زما د ناراضګی نه خدای دا چې ضرورتي نه بکو غرو او چې کله ضرورتي نه باران پکې ورو نو ګردا زموږ ټول یو ټول الله رب العزت ته متوجه شي ویژه ته خبره وای ټول الله ته شي ټول الٰه العالمین ته توجه کوي او توجه دام د پردی حکونم ورکه پردی حکونم ورکه مخی ممیلیو باز خلقو لکه تکلیفم رسی گریو باران غوثن ما ولین دا زندی دی جوز پردی پتھے دی یونی غنم دی پکی کری و اغیر باران چا لگواری پردی پتھے دی یونی او اغیر کی رسک کری دی اب یاوی دم دی گناہون دو وجن باران تکی اکثر دا زندگی چې موږ په پردو کې دا ژوند او په پټو باندې قبضه کړی او باران نشانه ولغو چې رب دا پردې پټې چې می نیولې او باغې کې می دا کاروند کړی نو باران پتر وره توبه غره دام دا پرده حق پرده حق ورغول دي او کدن ته ور نکو نو سبابه ورکه الله دې د صحیح توبه توفیق مالم راکی او تاسو ټول ته دې لا اله الا الله صحیح توبه توفیق ورکی دعا وړه الاله العالمین تاسو مرا فتونه مصیبتونه چې په امت مسلمه باندې راغلي دي الله لا ټول فتونه بخل رحم او کرم لري الله زمنا عمل دا مصائب او تکالیف او الاله العالمین په مخه کړه ایو مشر ناس تو ما سره د تبلیغ مشر او کراچۍ نه راغله او د دوار حرم شریف کې راشه ناغه تبلیغ والا مشر علوی خبره ده چې خراب شي چې کبر مالک سما نه کنو د کته والا او د لاس نه وتی دا شام ده کنه مالک د خلق او د لاس نه وتی ته په خپل رحم او کرم الاله العالمین او رحمته الاله العالمین ته په خپل رحم او کرم باندې او رحمته او د دې ملک نه پریشانه لري کې الاله العالمین امن او امان راوله د هر امتی د هر ناری نه زنانا د ټول امت د وینو الله ته حفاظت وکي پروردګار عالم زموږ د عمل کوټو د دنیا د امن او امان نه ډکه پریشانه ختم کړي زموږ باندې مرګور دعا لپاره وي پروردګار عالم زمون چا دعا لوي دي يا چاندي وي دي حاضر دي يا غائب دي د ټول دنیا د مسلمانانو سکه مدي دي دنیاوي حاجتونه دي الله ته ورته پوره کړي د ټول امت الله پریشانه ختم کړي الله زمون چې څومره مردگان وفات شي تو ور سره در رحم او کرم وابل او او الله څومره چې ژوند دي مونږ ټول کمزور یو عيبونو نقصانات نه ډکيو مونږ ټول له دې څخه توبه توفیق راکړي دعا غواړی چې په کورونو او شفاهانو کې بیماران دي یا الله ته ورته شفای کامل ورکړي الله دې چې دشمنی په دوستۍ بدل کړي الله دې چې بچی نشته نه کمل صالح بچی ولا ورکړي او دې چې بچی الله دې والدینو د سترګو احواله جوړ کړي دعا غواړی الله زموږ اعمال ته وګوري د خپل رحم او کرم په بنیاد باندې د خیر په قدر ضرورت باران په موږ ورورې الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ ورولې الله زموږ د عمل کوو اسلامي ملکونه د هر قسم شرونو فسادونو نه الله په امن او امان کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين الا ان نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فاجملوا في الطلب وتوكلوا عليه ان الله يحب المتوكلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصولي ولفروعي ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا للعمل بكتابك وسنة حبيبك اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفو ندرس کے اللہ و مخا بیتے سرگندوئی سب کی کوشش ہو کر